ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ستاکانی او بوٹی ټول مونږ تلالو ندی ستاکانی او بوٹی ټول مونږ تلالو ندی ستاکانی او بوٹی ټول مونږ تلالو ندی وینا پریتو شوی دا سرلکا ګلو ندی وینا پریتو شوی دا سرلکا ګلو ندی وینا پریتو شوی دا سرلکا ګلو ندی کله څوک نیولای شي داد د زمریانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور کله څوک نیولای شي داد د زمریانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور تابت لازات ساتو چوچی ویژوندون زمون تابت لازات ساتو چوچی ویژوندون زمون تابت لازات ساتو چوچی ویژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی ویژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی ویژوندون زمون ستا تاریخ بیات ساتو چوچی ویژوندون زمون دیکی با بازانو سی داد د بازانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور دیکی با بازانو سی داد د بازانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ای گران وطن زما زار شمال تا نظر ای گران وطن زما زار شمال تا نظر ای گران وطن زما زار شمال تا نظر ای خستا چمن زما زار شمال تا نظر ای خستا چمن زما زار شمال تا نظر ای خستا چمن زما زار شمال تا نظر خلاص کل انگریز نو شو دروسانو گور داد باتورانو کور داد باتورانو کور خلاص کل انگریز نو شو دروسانو گور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی ډیری ککرای ګورا پاتې دروسانو شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی شندې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شوی هر چاته معلوم شلو داد افغانانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور هر چاته معلوم شلو داد افغانانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور